over zijn nieuwe boek Godschaamte. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Christian Bonenbakker. Door listeria-besmettingen bij vleesbedrijf Offerman zijn niet 3, maar 6 mensen om het leven gekomen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken van toezichthouder NVWA over de periode 2017 tot 2019. Volgens RTL heeft Offerman jarenlang de houdbaarheidsdatum van vleeswaren opgerekt. Het dodental van de overstromingen aan de Amerikaanse oostkust loopt snel op. Het staat nu op 22. De meeste van hen kwamen vast te zitten in ondergelopen kelders of auto's. Bij het Leidense Ontzet mag dit jaar weer publiek zijn. Maar niet alle festiviteiten gaan op 3 oktober door. De grote optocht is geschrapt, net als de intocht van de Geuzen. Het traditionele uitdelen van haring en wittebrood gaat wel door. Er wordt gezamenlijk hutspot gegeten en de horeca is open. De legendarische Zweedse band ABBA heeft nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer I Still Have Faith in You werd gepresenteerd in een livestream vanuit Stockholm. Er komt ook een concertreeks in Londen, maar de bandleden, allemaal 70ers, treden daar niet zelf op. Ze worden in hologrammen op het podium geprojecteerd. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. Een diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als hij op 2 maart 2016 voor het eerst in 40 jaar naar de kerk gaat, weet hij zich geen houding te geven. Het was eenvoudiger uit te komen voor zijn homoseksualiteit dan voor zijn wending tot het geloof. Hij besluit zijn gevoelens te bezweren door erover te schrijven. Godschaamte. Hier is Stefan Sanders. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Stefan, je bent intellectueel. Je bent homo. Je stemde jarenlang op de seculiere VVD. En je gaat sinds pakweg een handvol jaren door het leven als katholiek. Hoeveel verwarring roept dit op bij de medemens? In ieder geval, bij mijzelf roept het al een beetje verwarring op. Dus ik kan me voorstellen dat er wel mensen zijn die dat niet allemaal precies kunnen volgen in één rechte lijn. Ik ben er zelf ook eigenlijk wel verbaasd over. Ja. Mm. Hoe merk je dat mensen in verwarring zijn of verbijsterd zijn? Dat valt eigenlijk reuze mee, omdat de meeste mensen heel erg beleefd zijn. En netjes. Dus ze slikken het weg. Die slikken het weg en die zullen daar niet direct naar vragen en zullen hun verbazing met een soort stilzwijgen begroeten. Ik hoor eigenlijk heel weinig. Wat voor krankzinnigheid ben jij nu aan het beleven? Naar de kerk ben je weer helemaal goed wijs. Dat zullen wel mensen denken. Maar nogmaals, ik heb aardige beleefde vrienden en kennissen. Ja. Die houden dat voor zich. En wat je wel eens merkt, maar dat is toch heel, heel beleefd en heel attent eigenlijk, dat je stuit op een muur van zwijgzaamheid. Dus dat het er niet is of niet bestaat. En dat is ook ieders goed recht om het daar niet over te hebben. Ja, er is natuurlijk wel eens een keer een criticus à la Max Pam die wat op je moppert. Ja, dat is geen tribunaal. Hè? Dat is gewoon één criticus die een keer een stukje schrijft. En dat is een goed recht. Ja. Ook weer, dus nee. Daar kun jij langs leven? Daar kan ik heel goed langs leven, ja. Waar ik denk ik veel moeilijker zou vinden. Ik ben niet iemand van social media, dus niet van Twitter en dat soort dingen. Facebook ook niet. Ik geloof dat ik dat heel ingewikkeld zou vinden. Er zijn wel eens vrienden of kennissen die zeggen... weet je wel dat er heel erg veel op Twitter over jou staat? En dan zeg ik, nee, dat weet ik niet. Maar dat hoef ik ook niet te weten. Dus dank je wel. Ja. Je hoeft het me ook niet te laten zien. Als ik goed ben geïnformeerd, was er wel een goede vriendin... die op zekere dag een psychiater belde. Ja, dat was ook wel een beetje nebenbij. Hè? Die goede vriendin zag mij op de televisie geïnterviewd worden... over dat groeiende godsgeloof. En ik vertelde toen iets over het apostolicum, de geloofsbelijdenis... zoals die in katholieke en trouwens ook in protestantkerken wordt gebezigd. En daar komt een regel in voor... zit aan de rechterhand van de vader. En... zij hoorde eigenlijk alleen dat en ze heeft geen religieuze opvoeding gehad... en is eigenlijk ook tamelijk analfabeet als het gaat over religie. Een beetje religieblind, kun je wel stellen. En ze had even later een gemeenschappelijke vriend aan de lijn, een psychiater. En toen zei ze, ja, maar het gaat helemaal niet zo goed met Stefan. Psychose. Psychotische episodes. Ik zag hem net op de televisie. Hij denkt dat hij aan de rechterhand van de vader zit. Ja. Ja. Laat maar eens even teruggaan in de tijd. Wie je eigenlijk was, wat je dacht, wat je voelde voor die bekering. Dus even zien. Kijk, ooit was je naar eigen zeggen een man... die Jezus beschouwde als een kwezel. Ja, zeker. Waarom? Ja, ik denk dat ik een jaar of 1920 zo... Hè, dan ben je, begin net te studeren. Het was ook de mode om dat te vinden, maar ik vond... dat Jezusgeloof, met name het Jezusgeloof... dus mensen die heel erg amicaal met Jezus omgaan... alsof het een jeugdvriendje is... en die ze in hun binnenzak hebben... dat vind ik altijd en nog steeds moeilijk. En dat kwezelige, dat kwam denk ik ook heel erg... omdat ik veel begon te lezen. En natuurlijk ook Karel van het Reven, een erg goede essayist, columnist. Lang dood. En die schreef ook zo over Jezus, als een kwezel. Ja, de ander de wang toekeren als je een dreun voor je kop krijgt. Ja. Nou, dat is wel heel vroom. Ja, en het was natuurlijk ook makkelijk in die tijd om er zo over te praten. Omdat Jezus was zeker niet in mijn omgeving... en ook niet in Amsterdam, waar ik studeerde... en zeker ook niet in studentenkringen, was zeker niet in de mode. Dus je hoorde dat ook een beetje zo te vinden. Nou vond ik dat ook wel echt, geloof ik. Mm-hmm. Omdat ik die... God kon ik me altijd veel meer bij voorstellen. Ik ben dus nooit een fervent atheïst geweest. Een nette agnost, hè? Dus iemand twijfelaar, zegt... Twijfelaar, ik weet het niet. Het is ook geen interessante vraag of God bestaat of God niet bestaat. Ik ga vooralsnog ervan uit dat hij niet bestaat. Jezus had ik het veel moeilijker mee. Dat was een soort... Gek genoeg vind ik dat nu een hoopvol iemand... een van de meer hoopvolle, of misschien wel de meest hoopvolle personage in het christendom. Mm-hmm. Maar ik had altijd, Jezus vond ik altijd zo, een beetje. Ja. Nou is hij dus nu voor jou, zoals het in de Bijbel staat, de weg, de waarheid en het leven, maar liefst. Maar je bent ooit op een kerkhof gesignaleerd met een steen in je hand. En toen? Ik werd daar niet gesignaleerd. Jij weet dat, want je hebt het gelezen. Door jezelf werd je daar gesignaleerd. Zeker. Daar wil ik naartoe. Nee, dat snap ik heel goed. Ja. Er was ook geen camera bij. Misschien mijn hyperbewustzijn, hè, met een cameraatje op mijn schouders. Ja, mijn moeder was ernstig ziek. Die werd gediagnosticeerd met kanker. Mm-hmm. En die lag in het ziekenhuis. Ik meen eerst in Oldenzaal, daarna Enschede. En daarna weer Oldenzaal. Oldenzaal in Twente, daar ging ik ook naar school. Naar het lyceum. En ik was daar inderdaad met een steen. Met ook een zeer duidelijke bedoeling. Ik ging naar het kerkhof van Oldenzaal. En daar staat in het middenpad, zo'n groot kerkhof... een 3,5-4 meter hoog Christusbeeld. Ja. En ja, ik had het ook echt zo bedacht. En ik pakte die steen en die heb ik dus naar dat beeld gegooid. En daarna nog eens een kei die ik vond. Dus twee keer. En dat was uit pure woede. Mm-hmm. Echt woede. Waar ging die woede op terug dan? Dat ging terug op mijn moeder, die misschien wel doodging. En dat was het vooral. Maar nu ga ik allemaal dingen bijverzinnen. Dat doe je nou een keer. Ik weet dat dat zo gebeurd is. De directe aanleiding was de zieke moeder. Later schoot mij te binnen, nou, ik denk een week later of zo, dat ik heet Stephanus. Ja, en de eerste christelijke martelaar die de stenigingsdood onderging, ja, was Stephanus. Neem een slokje water. Ja, doe ik even. Ja. Stephanus, dat is echt de naam die mijn ouders mij hebben gegeven. En dat is dus van, ja, de eerste christelijk martelaar die gestenigd werd. Ja. Nu was ik de stenen gooier met die naam. Dus het drong tot mij door dat ik ook mijn eigen naam bekogelde. Eigenlijk. Dat ik door dit te doen als Stefan, ja, en dit gooiend naar Christus, de rollen omkeerde. Dat vond ik op de een of andere manier, natuurlijk, je bent dan 15, ook wel een spannend gegeven. Als je dan denkt, nou, dat is dan toch. Wat had je nou van thuis uit, en je hebt een wonderlijk van thuis uit, meegekregen als het ging om ethiek, levensbeschouwing, opvattingen over maatschappelijke ontwikkelingen? Oh, mijn ouders zijn nu gestorven, maar zeer rechtschapen mensen. Hè? Dat is ook echt zo. Met een hoge ethiek, geloof ik. Mijn vader wist mij al heel snel te vertellen, dat deed hij ook, en het was ook wel eigenlijk heel erg aardig en vertrouwelijk van hem, dat hij wel naar de kerk ging, omdat hij dat ook moest, want hij was schooldirecteur van een Rooms-Katholieke school, maar dat hij daar eigenlijk niet zo erg in geloofde, in die kerk. Dus hij ging met pensioen en toen is hij ook niet meer gegaan. Je hoort vaak overigens, hè, dat katholieken, daar is het allemaal heel rekbaar. Hè? Ja. Zoals Steenkamp ooit, hè, de voorzitter van het CDA, ook zei, wij hebben een ruim ontwikkeld geweten, want ja, wij kunnen altijd even biechten. En dan is het weer weggewassen en voort met de geit. Hè? Alles is daar rekkelijker dan, ja, in gereformeerde kring. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel wat mij aanspreekt. Dus ik kan me ook die drang en dwang uit mijn jeugd niet herinneren. En mijn moeder was wel, die was ook katholiek en die was wel degelijk gelovig. Mm-hmm. Maar dan toch ook wel heel erg op haar eigen manier. Hè. Je had vroeger een partij, de politieke partij Radicale, de PPR. Opgegaan in GroenLinks. Opgegaan in GroenLinks, maar dat waren eigenlijk een beetje linksige christenen. Veel christenen waren daarbij. En die waren radicaal en die waren voor de zwakkeren en de minbedeelden en dat soort dingen. En tegen atoomenergie en voor het milieu enzovoort. Dus daar was zij van. En ze was ook wel heel mystiek. En ze was, dat zag ik wel, ze was wel echt gelovig. Hoe merkte je dat zij mystiek was? Nou, dat ze bijvoorbeeld veel dichtbundels las. En ook, ze had een goede vriendin met wie ze dan vaak over katholieke mystiek spraken, dat soort dingen. Dat zijn flarden van gesprekken die je dan als jongetje opvangt en waar je ook wel bij zit. Ja. Haar duidingen van dingen waren vaak zo. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik jong was, 7 of 8, zoiets. En ik ging naar die school, van mijn vader dus. En dat was een heel klein schooltje in Twente. En dat was een katholiek schooltje en er werden bijbelverhalen verteld. En ik nam dat dus heel letterlijk. Dus ik weet dat ik thuis kwam en dat ik tegen mijn moeder zei, ja, maar ja, ik vind het heel erg, moeder of mam, maar ik moet je binnenkort verlaten. Aha. Want dat had ik gelezen over Jezus. En hè, die was ook weggegaan bij Maria en Jozef. En die moest namelijk bij de schrift geleerd. Kun je maar beter niet doen, hè, dat letterlijk. Hè? Zelfs Andries Knevel heeft op zekere dag gezegd, ja, ik heb nu zoveel boeken over de evolutie gelezen, dat ik het scheppingsverhaal uit de Bijbel niet letterlijk meer kan nemen. Nou, dat levert een hoop gedoe op in de EO-kring. Ja. Maar op een dag besef je dat het meer metaforisch moet worden gezien, toch? Dat vond ik dus bijzonder aan mijn moeder, dat ze dat ook meteen zei. Dat ze zei, dat is mooi, ze schrok er een beetje van. Je moet het niet zo letterlijk nemen. Misschien moet je ook niet zoveel naar die bijbellessen gaan. Dat zei ze ook nog. En toen zei ze, ja, maar wat natuurlijk wel zo is, jij moet me ooit verlaten. En dat zal ik heel moeilijk vinden, maar jij moet volwassen worden. Dus ze ging daar meteen heel erg over praten. Dit is ook interessant natuurlijk vanwege het feit dat jij geadopteerd kind was. Kun je dat even in de verf zetten? Hoe zat dat? Je komt oorspronkelijk van Jamaica. Nee, dat was een misverstand. Ik heb dat komt een beetje overal tegen over jou. Ja, dat is ook heel grappig. Help het uit de wereld. Nou goed, tot mijn 32e heb ik gedacht dat ik een half Jamaicaan, half Nederlandse baby was. En ik heb ook nog een boek over geschreven, I Jamaica. Ik ben zelfs ook nog een tijdje naar Jamaica geweest. Ja. Kingston University. Tot ik van mijn biologische moeder, dus een Nederlandse vrouw die mij gebaard heeft en die inmiddels in Nieuw-Zeeland woont, om het allemaal eenvoudig te maken, een briefkaart kreeg, nou lang aandringen. Ik was 2 of 33. En toen zei ze, about your father. Ik was wrong, want hij is geen Jamaica, maar een Zuid-Afrikaan. Ja. Oké. Okay. Dus krijg je een ander leven. Toen dacht ik, oh, nou, Zuid-Afrikaan, dan moeten we dat op de planken zetten. Ja. En het feit dat je dus opgroeide in een andere kring dan waar je biologisch uit voort was gekomen. Hè? Wat deed dat met wat je werd aangereikt? Want het is toch iets anders, hè? Of je uit de baarmoeder ook van dat geloof komt, of dat je het krijgt aangereikt terwijl je uit een andere culturele baarmoeder bent gekomen. Dat weet ik niet of dat zo anders is. Dat weet ik echt niet. Denk eens hardop. Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat je het geloof altijd zelf een keer persoonlijk moet aannemen. Het is misschien handig om daar iets van mee te krijgen. Bij je geboorte en bij je opvoeding. Maar er komt altijd een moment dat je moet zeggen, wil ik dat? Is het goed voor mij? Past het mij? Stel je nou voor dat je uit een Bhutanese baarmoeder zou zijn gekomen op de flanken van die Himalaya, waar het christelijk godsgeloof niet om de hoek te vinden valt. Dan zou je toch niet zomaar die keuze hebben gemaakt van, hé, ik ga eens richting Rome? Ik denk dat ik dan boeddhist of Tibetaan of wat ze dan ook zijn daar was geweest. Hè? Dat is heel waarschijnlijk. Ik zeg het ook, ik geloof niet zo erg in die geboorte die dan waarmee het geloof is gegeven. En ik geloof eigenlijk ook niet dat ik mij bijvoorbeeld altijd als kind geadopteerd heb gevoeld. Omdat je eigenlijk niet beter weet. Ik had een zuster, een jonge zusje, die was ook geadopteerd. En ze hadden nog 2 pleegkinderen die Indonesisch waren. Dus ik wist het wel, ik wist het heel degelijk. Het was ook gewoon te zien. We zagen er verschillend uit, mijn ouders en ik. En mijn zuster zag ongeveer een klein beetje anders uit. Wij waren lichtbruin, mijn ouders waren blank of wit, hè, zou je tegenwoordig zeggen. Dus dat was te zien. Ik wist het altijd heel goed. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk een stiekem klein geheimtje van mij vond. Ik weet dat er wel kinderen waren op school die dan zeiden, je bent helemaal niet echt, of je bent niet echt het kind van. En dat ik daar echt heel verbaasd dat over was. Dat maak ik wel uit. Ja, dat is ik ben reuze echt. Ja. Nog even, Jezus als enige weg, waarheid en het leven, en in Bhutan geboren zijn, is Jezus nou een weg? Een waarheid en het leven, of zoals de Bijbel zegt, dwingend. Nee, denk erom, als je voor hem kiest, is hij de weg. De waarheid en het leven. Voor mij natuurlijk de weg, omdat ik mij christelijk noem en in zekere zin in een christelijke wereld, Europa, ben geboren. Inclusief de evangelisatieplicht, zoals die in de Bijbel verwoord staat. Hè? Van als je daar eenmaal voor kiest, dan dien jij ook de mensen om je heen. Pak een beet een paar 100.000 moslims in Nederland voor te houden. Sorry, dat is het verkeerde geloof. Dit is het juiste. Ik denk er niet aan. Maar dat staat daar wel. Ja, er staat heel veel in de Bijbel. Jij je kont mee afveegt. Nee, helemaal niet. Ik veeg nergens mijn kont mee af. Doe ik gewoon met wc-papier. Dus dat kan heel goed. Nee, maar ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn. Je zei het net, met totale letterlijkheid. Ja, hè? Dus wat je net zei over mijn moeder. Hè? Dat ik zei, ja, ik moet bij je weg, moeder of Miep. En dat hij heel terecht zei, nou, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Ja. Ik vind dat je de Bijbel recht moet doen. De Bijbelboeken zijn natuurlijk heel veel boeken. Geweldige verhalen. Zeker wat we dan het Oude Testament noemen. Het Joodse Testament. Ik zou zeggen het Vader Testament. Het Nieuwe Testament noem ik dan het Moeder Testament. Ja. Maar zeker dat Oude of dat Vader Testament, dat is natuurlijk verhaaltechnisch geweldig. Maar laten we daar eens 1 verhaal uitpakken dan. Hè? Dat, wat mij altijd heeft gebiologeerd. Ik snap hè, de kracht van die verhalen. Mm. Ze zijn wonderschoon. Maar er zijn er ook bij die mij, zoals de Engelsen zo mooi zeggen, puzzelen. Ja, zeker. Kijk, die oproep in dat door jou net zo mooi geprezen Oude Testament van God, om de kinderen van niet-gelovige mensen stuk te slaan op de rotsen. Ja. Te doden op een vrede manier. Hoe lees jij dat dan? Zoals het er staat, als een totale onbegrijpelijkheid. Maar wel een verhaal wat kennelijk heel erg belangrijk is geweest. En wat er heel erg toe deed. En wat was het belang daar dan van? Ik kan dat niet meer zo precies navoelen. Ik heb natuurlijk niet in die tijd geleefd. Wat ik alleen lees en zie en hoor, Dat zijn verhalen waar ik niet altijd van weet wat ik ervan moet denken. Het enige wat ik kan doen is zo'n verhaal over genocides. Want het gaat over genocides, hè? Het gaat gewoon over volkerenmoorden... die in naam van God moeten worden gepleegd. Opdat de Israëlieten het beloofde land zullen bewonen. Dat is een andere God, heb ik dan de neiging om te denken... dan die wij elke zondag bijvoorbeeld in de kerkje in Amsterdam aanroepen. Tegelijkertijd is dat, dat ook die God. Dus dat hoort ook allemaal bij die erfenis. Dan wil ik jou natuurlijk gewoon ontzettend graag snappen. In die zin zit hier gewoon een verwonderde interviewer. Ja, hè? En een verwonderde gelovige tegenover dus, jou. Dus help me, zeggen. Ik wil het proberen. Jij bent op een gegeven moment in een fase beland dat je... merkte van, ik word ontvankelijk, mag ik het zo zeggen, voor dat geloof. Uh-huh. Je werkte als journalist, als essayist, als publicist... voor De Groene Amsterdammer, voor Vrij Nederland... voor allerlei progressieve media. Dat was niet helemaal de omweld waarin het voor de hand lag... dat je die gevoelens kreeg en ging verkennen en je eraan overgaf. Kun je dat proces eens beschrijven? Wat was daar de kiem? Ik begin even toch nog weer bij dat oude of vadertestament. Ja. Wat hoor ik in de kerk aan lezingen? Dat is natuurlijk zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Dat zijn lezingen die ik nooit helemaal kan begrijpen. Volgens mij is de confrontatie van mij, mijn hedendaagse zelf... wat ik nou een keer ben, omdat ik hier zit... nu in 2021 en niet 500 jaar voor Christus... ik kan alleen maar die verhalen, die pasling zijn hè, soms... op mij laten inwerken. En misschien is de eerste vraag niet meteen... ben ik het daar helemaal mee eens? Dat is niet de eerste vraag. Vraag is dan de eerste vraag? Wat een verhaal. Waarom is dit verhaal zo belangrijk geworden? Wat zou dat kunnen uitdrukken? Dat is dan nog heel erg moeilijk om daarachter te komen. En dan kom je eigenlijk op 1 of 2 of 3 antwoorden uit. Even voordat we op die antwoorden ingaan. De fase waarin dat gebeurde. Het staat niet los, als ik jouw boek Godschaamte lees... het staat niet los van het overlijden van je moeder... waarover we het zo even al hadden. Hoe zit dat verband om te beginnen in elkaar? Zij was dus gelovig... op vrijzinnig katholieke of vrijmoedig katholieke manier, hoe je dat ook wil noemen. Zij stierf, ik had een buitengewoon hechte band met haar en zij met mij. We hadden echt wat je noemt een symbiose. Sommige mensen zullen misschien wel zeggen een wat ongezonde symbiose. We waren wel zeer hecht. Ik denk dat mijn vader en mijn zuster daar wel eens wat buiten vielen. Mijn vader ging dood, mijn zuster ging vroeg dood. En mijn moeder en ik waren de overgeblevenen van het gezin, zogezegd. En zij stierf. En dat was in mijn hoofd, mijn jongenshoofd, altijd het allerergste geweest wat kon gebeuren. En dat gebeurde natuurlijk toch, zoals dat de gang van alle mensen is. En ik was daar eigenlijk veel minder door van slag dan ik me had voorgesteld. Omdat er ineens een soort krachtdadigheid en een soort... Wat was je leeftijd op dat moment? Ik was, ik moet even goed nadenken. 35, 40, 40. Ik was ietsje ouder. Ik was en het rare 45, 44. En het rare is dat op het moment dat je net zei... ik was er veel minder door van slag dan ik had gedacht... toen hoorde ik een trilling in jouw stem. Natuurlijk. Want? Want je vertelt het en het komt terug als emotie. Zoveel jaar na dato. Praat... haal ik het terug. Hoe kon het dan dat is je, natuurlijk dat je... ook waarom verhalen die kracht hebben. Dus ook de verhalen uit het Oude Testament. Als ik mijzelf een verhaal vertel... dat zal ook wel mijn theatrale aard zijn. Of misschien dan ga je mee in die emotie. Ik voel maar het Stefan, meteen. Ja. Toch even, als je zo versmolten was met die moeder... hoe verklaar je dan dat je er niet zo door was aangedaan? En hoe verklaar je dan de zin die in je boek staat? Op de dag dat zij werd begraven, begreep ik voor het eerst... dat ik naar haar voorbeeld wilde geloven. Dat hangt natuurlijk erg met elkaar samen. Ik was er wel degelijk heel erg door aangedaan, door haar dood. Maar ik heb haar ook zien sterven. Wat je altijd vergeet, is dat je soms ook kan bidden... dat een moeder kan en mag sterven, omdat het er zo slecht aan toe was. Waar was dat? Dat was in Twente, in Hengelo lag ze in het ziekenhuis. Ja. En dat was af en aan in het ziekenhuis, zorghotel, ziekenhuis... IC, gewone afdeling, zorghotel enzovoort. Dat ging een paar maanden zo door. En jij zat aan haar bed? Ik zat heel veel aan haar bed, want ik woonde niet in Twente... maar ik woonde toen ook al in Amsterdam. Het was ook wel weer, in zekere zin, geestig. Mijn moeder had me echt gezegd... En let op, Steven, ik wil niet gereanimeerd worden. Ik wil niet gereanimeerd worden. Er zat ook allemaal buttons. Niet reanimeren. Ik geloof dat die lieve moeder van mij wel 20 keer is gereanimeerd in die 3 maanden. En ik heb er 1 keer heel voorzichtig gezegd, maar Miep, dat wou je toch helemaal niet? Miep? Miep, zei het Miep. Het was, ja, dat is een ander leven. En dat is ook zo. Zo zit je ook in het moment. En ze wilde natuurlijk niet dood. Alleen, er komt ook een moment dat je ziet dat je moeder zo lijdt, dat je de gunt dat ze gaat sterven. Even. Gaf dus een rust die ik niet had voorzien. Ja. Even een paar seconden over rust gesproken, stilte. Je zit erbij als je moeder overlijdt. Hoe gaat dat? Ik weet niet of ik dat eigenlijk wel helemaal zo wil vertellen. Want kies je eigen woorden. Privé. Kies je eigen woorden. Zij is uiteindelijk gestorven met behulp van de morfine. En dat was ook heel goed, want zij was, ze kon niet meer goed ademen. Ja. En hadden jullie nog contact? Jazeker, tot het allerlaatst. Dus op het moment dat zij verscheiden, zwaaide jij haar bewijs van spreken? Ja, ik zei, lieverd, ga lekker slapen. En nu gaan we terug naar die zin, hè, dat op de dag dat zij werd begraven, jij voor het eerst begreep dat je naar haar voorbeeld wilde geloven. Kon geloven. Ja, schrijft in je boek wilde. Ik citeer maar. Okay, nee, goed. Ja, ik had eigenlijk, ze had mij aangenomen als kind, geadopteerd. En ik had eigenlijk altijd gedacht, nou ja, dat is Miep, mijn moeder. En die is katholiek, of die heeft iets met het katholicisme. Dat is van haar. Klaar. Ja. En het was natuurlijk, had ik ook wel eerder kunnen bedenken. Maar op het moment dat ik letterlijk aarde op haar kist gooide, zoals dat vaak gebeurt, dacht ik, maar dit is het einde van het geloof in ons gezin. Maar ik kan natuurlijk ook geloven. Ik kan natuurlijk net zo goed als mijn moeder geloven. Waarom eigenlijk niet? Nou ja, zo, dat heeft dan zich heel langzaam ontwikkeld. Maar dat is het begin. Ja. Ben je toen naar een kerk gegaan? Ben je wat gaan lezen? Ben je anders gaan koken? Nee. Wat ben je gaan doen? Anders gaan koken? Ja, bedoel, whatever. Bedoel, als zoiets in je neerdaalt, dan heeft dat repercussies. Wat ging je doen of laten? Een loveback, geloof ik. Ik ben helemaal niet naar een kerk gegaan. Dat vond ik echt een brug te ver. Dus wat ik deed, en dat doe ik eigenlijk altijd, maar daar ben je dan ook een schrijver voor, is dat uitproberen in het schrijven. Ja, dat is zo mooi. Er is een prachtige passage in je boek. Waar heb je het boek? Ja. Wacht hier zo. Ja, lees dat stukje eens even voor. Welk stukje wil je? Ja, dat stukje van het moment dat het papier het eerder wist dan jij. Het begint, dacht ik, op pagina 139. Okay. Ja, dat hele stukje wil je voor je? Kijk wel hoe ver we komen, want we moeten straks naar het journaal van 8 uur. Het werd onhoudbaar. Het werd aanstellerig, zelfs pathetisch. Het niet erkennen van mijn gelovigheid. Ik ben vertrouwd met het verschijnsel dat meer schrijvers kennen. Namelijk dat je vooruit schrijft. Dat je in jouw schrijven eerder iets te weten kan komen dan dat je het zelf weet. Kennelijk is voor mij de omweg van het schrijven de directe weg, de meest voor de hand liggende. Het heeft ermee te maken dat schrijven lijkt op zeer bedachtzaam praten. Met telkens de mogelijkheid de woorden die uit je mond vallen terug te roepen, te verplaatsen en te vervangen. Vanaf mijn vroegste jeugd, vanaf het moment dat ik de schrijfkunst enigszins machtig was, heb ik geschreven, even vanzelfsprekend als dat ik ademde of floot. Blokfluiten, dwarsfluit, fluto traverso, als er maar adem doorheen stroomde. Het woord is vlees geworden, heb ik altijd zo begrepen. Het woord is reëler dan het vlees. Het is er geen reductie van, maar het is het meest geloofwaardige aanzet. Dat zou je nominalisme kunnen noemen. Het idee dat de woorden er eerder zijn dan de dingen. En dat het maar de vraag is of ze ergens naar verwijzen. En dat vroeg ik mij ook af een tijd lang toen ik filosofie studeerde. Maar uiteindelijk vond ik die theologisch-filosofische discussie uit de tweede helft van de middeleeuwen niet erg van deze tijd de mijne, waarin ik leef. Heel veel later schreef ik een wekelijkse column voor Vrij Nederland tot aan 2015, toen het blad in die vorm ophield te bestaan. Voor de goede orde, het blad was niet gericht op kerkelijke zaken, ook niet op spirituele. Het was van nature links, ongelovig en tegen alle onbewezen zaken. Die column beëindigde ik tot mijn eigen verbazing met de constatering Ik geloof dat ik het komende jaar gelovig ga worden. En daarna riep ik nog een heleboel, maar dat stond mij te doen en het papier wist het eerder dan ikzelf. NPO Radio 1. 8 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het dodental van de overstromingen aan de Amerikaanse oostkust loopt snel op. Er zijn nu 22 doden geteld. De meeste van hen kwamen vast te zitten in ondergelopen kelders of auto's. In de staten New York en New Jersey is de noodtoestand uitgeroepen. Zeker 200.000 huishoudens zitten zonder stroom. Het noodweer wordt veroorzaakt door restanten van de orkaan Ida, die eind vorige week veel schade aanrichtte in het zuiden van de VS. Inmiddels is de wind flink afgenomen, maar er valt wel veel regen. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat de nieuwe abortuswet in Texas ongemoeid. Dat betekent dat een abortus in Texas niet meer mag worden afgebroken als er een hartslag is waar te nemen. Dat is vaak al in de zesde week. Abortusklinieken probeerden de wet illegaal te laten verklaren, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. President Biden noemt de beslissing van het hof een ongekende aanval op de grondrechten van vrouwen. Hij laat nu onderzoeken wat de regering kan doen om Texaanse vrouwen die een abortus willen toch te helpen. Door listeria-besmettingen bij vleesbedrijf Offerman zijn niet 3, maar 6 mensen om het leven gekomen. Dat meldt RTL Nieuws op basis van opgevraagde stukken van toezichthouder NVWA over de periode 2017 tot 2019. Volgens RTL heeft Offerman jarenlang de houdbaarheidsdatum van vleeswaren opgerekt. De legendarische Zweedse band ABBA heeft nieuwe muziek uitgebracht. Het nummer I Still Have Faith in You werd gepresenteerd in een livestream vanuit Stockholm. Er komt ook een concertreeks in Londen, maar de bandleden, allemaal 70ers, treden daar niet zelf op. Ze worden in hologrammen op het podium geprojecteerd. Deze avatars zullen naar verwachting vooral oude hits laten horen. ABBA was razend populair in de jaren 70. In 1982 stopte de band. Het weer. In het noorden nog veel bewolking. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen zonnige periode, vooral in het zuiden. Er staat weinig wind en het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ik zag Delano en hij was meteen mijn meest overtuigende godsbewijs. Dat is een fraaie zin uit het boek Godschaamte van schrijver, publicist, presentator, columnist. Wat is hij allemaal wel niet? Stefan Sanders. Stefan, wie was die man? Is die man. Hij leeft gelukkig nog steeds, mag ik hopen. Hij is op dit moment in Frankrijk. Hij heet Delano Paul McAndrew. Het is een Surinaamse man. En het is mijn man, mijn echtgenoot. En waarom was hij meteen jouw meest overtuigende godsbewijs? Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te beantwoorden. Het is een hele mooie man. Echt een hele mooie man. Ken ik er meer van? Nou ja, ik eigenlijk niet. Het is een uitzonderlijk mooie man. Ik bedoel, heilig mooi. Wat is er bijvoorbeeld mooi in hem? Doe eens iets fysieks. Hij is een stukje donkerder dan ik. Dus bruinig. En met felgroene ogen. En hij heeft kroeshaar. Ja. Je hebt überhaupt geen haar meer, dat wil zeggen aan je kin. Nou ja, goed, ik heb het natuurlijk ooit gehad. En ik had ook kroeshaar, maar hij heeft fijner kroes. Het is een gedaante. Ik weet de eerste keer dat ik hem zag, letterlijk, dat ik stilviel, dat ik niet meer kon spreken. Nou, dat gebeurt me niet heel vaak. Het is niet waar wat je nu zegt. Het is echt waar. Nee, weet je wat waar is? Vertel eens. Dat je trilde. Nee, maar ik kon ook niet spreken. Ja, maar je was niet onbewogen. Je bewoog letterlijk. Je trilde, je klapperde. Nee. Ja, het is, je hebt het boek heel goed gelezen. De allereerste keer dat ik Delano zag, presenteerde ik nog met Anil Randas een televisieprogramma in de Bali. Ja. Daar zag ik hem voor het eerst, na die tv-opname. Ik kon niet meer praten. De tweede keer dat ik hem zag, begon ik te trillen. Oké, ik heb het nog toch niet zo goed gelezen als je zei, hè? En het mooie was dat hij ook begon te trillen. Maar goed, dat zijn fijne fysieke dingen. En ik kan ook uitvoerig vertellen over wat mij thuis bijvoorbeeld aantrekt, als het om de geliefde gaat in dat opzicht. Maar nu het idee van die geliefde. En het idee is hier dat hij een godsbewijs was. Daar is meer voor nodig dan groene ogen in een bruine huid. Nou, mij heb je snel, hoor. Nou, dan lopen er heel wat Jezus rond in het ondermaanse. Maar vul het eens in. Wat maakte een religieuze indruk dan op jou? Ik kon het niet anders noemen in hindsight, dus later, dan als een religieuze ervaring. ik kon het niet een romantische ervaring noemen. Mm-hmm. Ik kon het ook geen sekservaring noemen. Ook misschien een liefdeservaring, maar dan toch een religieuze liefde. Ik was bijvoorbeeld door naar hem te kijken en met hem te zijn nooit alleen geweest. Ik was nooit een wees geweest. Ik kende ineens mijn biologische gekleurde Zuid-Afrikaanse vader, die ik niet ken, maar die zag ik, die was hij ook. Mm-hmm. Ik heb nooit een biologische broer gehad, maar die had ik met hem. Hij was al die personen. Ik heb geen zoon of een dochter gekregen, maar hij was mijn zoon ook. Ja. En hij was mijn geliefde, meteen. En ik wist ook meteen, ik wil met hem trouwen. Ik wil verder niets. Ik wil helemaal niet met hem daten. Ik wil helemaal niet met hem afspreken. Ik wil geen romance beginnen. Ik wil met hem trouwen. Dat had ik nooit eerder gehad, dat ik met iemand wilde trouwen. Nou, over mystiek gesproken. Ik wilde met hem trouwen, ja. Ja, ik ben een beetje sprakeloos. Want je hebt daar ook een onwaarschijnlijke kwabbernoot tussen je oren. Je bent een buitengewoon intelligente vent. Snap jij wat er nou met je gebeurde? Nee. Dat is natuurlijk echt de overgave. Dat je echt moet erkennen, ik begrijp het niet, maar ik moet het doen. En waarom leidde dit dan, misschien weet je dat wel, tot die definitieve overstap naar dat geloof? Waarom was dat het duwtje dat je misschien nog nodig had? Kijk, als je zegt, het is een religieuze ervaring, en dat moest ik toegeven, want ik kon het nergens anders onder categoriseren, dan moet je dat ook serieus nemen. En wat is dat dan, die religieuze ervaring die je zo kan overvallen? En dan moet je dus toelaten of toestaan dat het woord God valt, zonder dat je hoont of spot. Ja. En dat je dat echt serieus neemt. Dat is en dat duurt dan, bij mij duurt het al heel lang, dat duurt jaren. Nou ja, je had schaamte. Ja. Ik bedoel, het heet niet voor niks godschaamte, ja, dit zeker. Boek. Ja. Wat voor schaamte was er dan? Er was de schaamte om God te erkennen dat ik, Stefan Sander, De slimme jongen, de weg terug zou gaan afleggen, terwijl ik toch zo mooi wandelde op de weg van het licht, naar het licht toe. Steeds moderner, steeds postmoderner, steeds rationeler, steeds meer Karel van het Reven, zal ik maar zeggen. En dan is dat ineens een stap terug voor je gevoel. Dan ga ik ineens weer geloven. Dan hoor ik bij de achterlijke mensen. Zo zat het in mijn hoofd. Dat is één. Twee is, het viel me ook tegen van mezelf. Want er zijn veel mensen die vinden dat als je in God gaat geloven, dat je eigenlijk zwak bent. Dat je de moeilijkheid van het leven niet aan kan en dat je zo snel steun zoekt. En er was nog een derde schaamte. Ja, een derde schaamte is de schaamte die je voelt ten opzichte van God. Ten opzichte van het heilige. Je kan daar natuurlijk niet zo naartoe lopen als dat je naar een bar gaat en dat je naar een barman zegt, een biertje graag. Zo benader je God niet. Hoe dan wel? Dat weet je dus niet. Dus daar een zekere verlegenheid, een schroom, is daar op zijn plaats. Nou, was het gelukkig toeval dat ik als jongetje heel verlegen was. Als kind. Ja. Voor bijna iedereen en alles. Dus die verlegenheid, dat klopt ook bij God. Ten opzichte van God. Die je niet kan kennen, maar waar je dus in gelooft. En nou wil ik die God van jou begrijpen. Je hebt al 10 keer gezegd dat het onbegrijpelijk is, maar ik hoop dat je toch een poging wil ondernemen. Mm-hmm. We kennen het beeld van de oude man met baard op de troon enzovoort enzovoort. Maar wie of wat is dat begrip God voor jou dan? God is voor mij de toegesprokene. Degene die je aanspreekt met je klacht, met je vreugde. Met je spreekt dus over een persoon. Het is een persoonlijke God. Ja, je hoort in de moderne genderdiscussies wel dat mensen graag willen dat je ze met die of met hen aanspreekt. Ja. Ik geloof dat het voor God heel goed is. Die, God is een die. God is een hen. Het is namelijk niet een man of een vrouw. Dus ik vind eigenlijk hier dat woord die en hen heel erg op zijn plek. En of haar plek. Er hoort bij plek. Voor jou dat je naar de kerk gaat, dat je ter communie gaat. Je schrijft in je boek over op de knieën gaan naast de vaatwasser in coronatijd, want de kerkgang is op zeker moment onmogelijk. Dat is toch een beetje potsierlijk, vind je in tweede instantie. En dan zeg je, bij elke douchebeurt zeeg ik op de grond mijn hoofd onder de straal water. Wedergedoopt dagelijks, zul maar zeggen. Hè? Hoe ervoer je het dat je op een gegeven moment ook al dat soort dingen erbij ging doen? Hè? Dus niet alleen de religieuze idee omarmde, maar inclusief dus al die plichtplegingen waar inderdaad dagelijks over wordt gehoond. Ja, ik zorgde wel dat de lader bijvoorbeeld niet in de douche stond als ik dat deed. Nog steeds doe ik het altijd alleen. Ik douche meestal alleen, laat ik het zo zeggen. En ja, ik heb altijd wel begrepen, kijk, als je katholiek wordt, bent, wordt, weer wordt, dan is het niet alleen maar dat je de schrift kent, of de Bijbel kent, maar het uitzicht ook in je daden, in wat je doet. En er horen ook rituelen bij. Ja. Rituelen zijn heel belangrijk in het katholieke geloof. Dus de dingen die je doet, de vaste gebeden, dat je knielt bijvoorbeeld. De handelingen die je verricht, die kunnen ook heel vroom zijn. Die kunnen ook heel godsdienstig zijn, heel religieus zijn. De sacramenten. De sacramenten. Kijk, dat hoort allemaal bij dat grote katholieke geheel. Ja. Wat vind je nou... Want als schrijver kun je bij uitstek verplaatsen in andere mensen. Verhalen maken is je verplaatsen in de schoenen van anderen. Wat vind jij nou zelf de beste argumenten tegen jouw keuze? Tegen het katholieke geloof of het geloof in het algemeen? Jouw keuze, die voor de katholieke kerk. Je trekt even de schoenen aan van die ander, waar je zomaar een verhaal over zou kunnen schrijven. Wat is dan het beste argument dat die persoon heeft tegen die keuze? Ik vind eigenlijk dat je niet zo heel veel... Ik kan ze niet verzinnen. Goede argumenten tegen het geloof aan zich kan verzinnen. Ik denk dat je heel veel kan aanmerken en echt kritiseren als het over de kerkelijke leer gaat. Namelijk? Nou, bijvoorbeeld de positie van vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het feit dat vrouwen geen priester kunnen worden. Dat vind ik eigenlijk een oninzicht. Dat vind ik een niet te houden inzicht. Ik ken zoveel vrouwen, ook in mijn kerk, die buitengewoon geschikt zouden zijn als priester. En ik ken ook heel veel mannen die priester zijn, die ik helemaal niet zo geschikt vind als priester. Dus dat vind ik, dat categorisch verbod op vrouwen. Doe nog eens iets. En natuurlijk, ja, dat ligt heel erg voor de hand. De manier waarop ze omgaan met homoseksuelen, of juist niet omgaan. Wacht eens even, dan vond ik heel interessant dat op dat moment ging jij heel plechtig je bril opzij leggen. We zitten al 3 kwartier intensief met elkaar in gesprek. Ja. En voor het eerst pak jij nu op dit moment, als het over homo's gaat in de katholieke kerk, je bril en wend je blik van mij af. Waarom gebeurde dat? Hoe duid je dat? Nou ja, ik ben gewoon gefascineerd. Wat ging er door je heen dat je dat wilde doen? Ik dacht, ik ga die bril even verschuiven. Ja, nee, maar dat was een boeiend moment. Ja. Nu ja, vertel door. Kijk, wat er gebeurt in de katholieke kerk is dat ze eigenlijk door die rigide leer, dus bijvoorbeeld wat ze vinden, homoseksualiteit, dat is uitstekend dat je dat bent, maar je mag het niet doen. Ja, de praxis is verboden. De praxis is verboden. Daarmee maken ze homo's eigenlijk tot priesters. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Verklaar je nader. Nou ja, priesters moeten celibatair leven. Die mogen het niet met mannen en vrouwen en ook niet met honden en katten doen. Die mogen het gewoon niet doen, dat is het idee. En homo's, die ook al zijn wij helemaal geen priester, ik ben bijvoorbeeld helemaal geen priester en ik zal dat ook geloof ik niet worden, van hen wordt hetzelfde verwacht als van priesters, namelijk dat ze celibatair leven. Maar om zoveel eer hebben homoseksuele katholieken nooit gevraagd. Ik niet. Ja. Dus dat zijn zoal dingen die je tegen de katholieke kerk hebt? Ja, tegen de leer. Het idee van de paus als vlees geworden God op aarde, zijn plaatsbekleder? Ja, maar je kent natuurlijk zelf ook een beetje de katholieke omgeving wel, als je jeugd. Ik ben ooit katholiek gedoopt. Ik ben wel uitgetreden ooit officieel. Ja, nou ja, dat is ook een heel moedig besluit natuurlijk. ik geloof dat het wel aardig is dat er een... Of aardig is... Ik geloof goed dat het goed is dat er een paus is. En dat er priesters zijn en bisschop. Waarom? Omdat je dan ziet dat er tussen de gelovigen onderling, dus de katholieken, veel meer ruimte is voor tolerantie, afwijkingen enzovoort. Wat je snel ziet in zeer orthodox protestantse kring is dat omdat er is geen paus, er is een dominee en er is een scriba en er zijn wel hoger geplaatste, maar dat al die mensen elkaar in de gaten gaan houden. Nou ja, daar zijn de Hoekse en de Kabeljauwse twist hoog opgeleid tot in 1944 aan toe. Ja. Er was al een oorlog gaande en toen kwam er een breuklijn, een complete kerkscheiding in die gereformeerde wereld. Je hebt het nou ook bij die corona-epidemie gezien. Is nog niet over. Maar dat mensen heel erg op elkaar gaan letten. Heb jij wel een mondkapje? Was je wel? Hou je 1,5 meter afstand? Ja. Nou, katholieken doen dat onderling niet. Want die denken, nou, de bisschoppen maar uit en de paus. Dus de facto is er heel grote ruimte binnen dat katholieke idee om iets anders te vinden. Ja. En toch katholiek te zijn. Ja. We moeten nog even een ander probleem oplossen. Auschwitz. Niet op te lossen. Maar wacht even, God was almachtig, dat zegt de katholieke kerk. Die had dan in die almacht kunnen besluiten bij de 100.000ste vermoorde Jood, nu is het wel genoeg geweest. Maar denk je echt dat, ik kan me God niet voorstellen, letterlijk als de grote regisseur die wel of niet kan ingrijpen. Hoe zit het dan in jouw optiek? Hoe werkt het dan? Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval niet dat idee dat God zomaar kan ingrijpen als een dragline die bijvoorbeeld de lijken van Auschwitz kan opruimen of zelfs kan voorkomen dat Auschwitz zou bestaan. Hij gunt ons de autonomie om... Ik vrees dat de vrije wil ook van God gegeven is. Dat wij dus zelf kunnen en moeten beslissen. En dat dit echt heel erg mensenwerk is. Ja, maar mensenwerk, dat geldt dan ook voor de kerk, hè? Jouw katholieke kerk. Zeker. Want volgens nogal wat mensen is de jodenmoord niet helemaal los te zien van de christelijke haat versus joden, die mede verantwoordelijk zouden zijn geweest voor zijn kruisdood. Dat is... Zeker in latere tijden, dus in het vroege christendom, is dat er ingeslopen. Dat antisemitische beeld, hè, van de joden zijn de christusdoders. Het is natuurlijk veel beter om te zeggen, Christus was een jood. Dat is om te beginnen. En dat alle volgelingen waren joden die een net iets andere versie voorstonden. En wat is die versie dan? En dat is voor mij wel degelijk van belang. Het is geen stamgeloof, wat het jodendom natuurlijk van oudsher is of was. Hè, dus je kon alleen maar jood zijn als je moeder joods was en als je besneden was. En het universele van het christelijke, van het katholieke of katholica geloof, het algemeen christelijke geloof, is dat het niet je afkomst is of de stam, maar je wil tot Christus. Dus dat je kiest om christen te worden, ongeacht je huidskleur, je ras, je etniciteit, je afkomst. Je hebt je de christelijke argumentatie helemaal eigen gemaakt. Nou, het is ook heel makkelijk. Het is precies de argumentatie waardoor ik altijd naar adoptie heb geloofd. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ik heb nog wel een paar persoonlijke vragen. Deze keuze van jou, keuze die in jou is gevaren ook, zou je kunnen zeggen. Want in hoeverre is dat een rationeel besluit geweest? Je volgde iets dat in jou klonk. Die keuze die kwam op een moment eigenlijk dat jouw familie oploste. Ja. Uiteenviel. Is dat nou toeval? Niet? Hoe zit dat? Ik denk dat het niet helemaal toevallig is. Ik vond het nogal een naargeestige bedoeling dat mijn geliefden mij ontvielen. En ik dacht, ik moet familie aanmaken. Dat moet ik doen. En wel nu. En dat heb ik dus gedaan door zeer veel van Delano te gaan houden. Mijn man. En daar kwam ook een schoonvader bij en een schoonmoeder en een broer van Delano en twee zusters van Delano. Enfin, die familie werd aangemaakt. Dat was ook wel mijn idee. Je kunt het misschien nog breder zien. Kijk, het valt mij op dat de laatste jaren, met name in linkse hoek overigens, je hebt zelf heel lang VVD gestemd, er nogal wat bekende Nederlanders zijn, semi-bekende Nederlanders zijn, die zich tot het geloof bekeren. Met name katholicisme. Yvonne Zonderop, die adjunct-hoofdredacteur was van de Volkskrant. Zij is niet katholiek geworden, maar ze heeft over geschreven. Ja. Ze heeft veel sympathie voor het katholieke. Laten we het zo noemen. Ja, zeker. Tom van Brussel, directeur was van de Rode Hoed. Die is doopsgezind geworden, meen ik. Ex-ombudsman van de NOS, schrijfster Vonne van der Meer, schrijver Willem-Jan Otten. Al heel lang, beide. Heel lang. Dus er is, lijkt het ook maatschappelijk toch een bredere beweging dan een individuele keuze van Stefan Sanders. Je ziet het vaker. Wat is er nou maatschappelijk aan de gang? Dit zie je veel meer. Dus is het niet representatief steekproef? Christine Hemmerichs, was ik gisteren, dat hij toch ook zich een zekere zin heeft gewend tot het katholieke. Grote Vlaamse schrijfster. What the fuck is going on? Ik hoop dat het een enorme golf is, maar nogmaals, 6 mensen, dat noem ik geen golf. Nee, dat zeg ik ook niet. Ik gebruik het woord golf ook niet. Ik vind het opvallend dat het vaker en vaker gebeurt. Met name publicisten ook. Ja. Heb jij een spoor van een verklaring? 2 dingen. 3. De schrift. Wij zijn schrijvers. Dus we hebben een soort magisch idee over wat schrijven is en wat de schrift dus is. Dat alles is werkelijker als het geschreven staat. Dat denken we echt als magisch denkers. Ja. En we worden ouder. We worden een heel stuk ouder. Ik geloof wel dat het heel goed is dat je bijvoorbeeld boven de 50 bent. Dan is het wel makkelijker om gelovig te worden. Want de dood nadert. Ja. Nou ja, kijk, zie Joost Zwageman, wiens laatste dichtbundel een reiken naar God was. Zeker, ja. En er was dus misschien toch wel een gat bij een aantal mensen. Een gat misschien door teloorgegaane politieke illusies of maatschappelijke idealen? Hoe zie jij dat? Misschien het idee dat, voor mij was dat zo, dat het evangelie van de autonomie, wat ook een evangelie is, ik ben autonoom, ik stel mijn eigen wetten, ik ben niet afhankelijk, ik ben nooit hulpbehoevend. Dat wordt potsierlijk naarmate je ouder wordt. Namelijk omdat je veel meer gebreken krijgt. Ja. En ook voelt dat je die groei niet altijd doorzet. En dat je ook gaat sterven. Dat het lichaam daarop is gebouwd. Dat de krachten afnemen. Ik kan me zo goed voorstellen, voor mij was dat in ieder geval zo, dat je beseft hoe ongelooflijk en ontiegelijk afhankelijk je bent van andere mensen. Dus dat hele idee, ik ben autonoom. Ik ben mijn eigen wil en mijn eigen weg en mijn eigen pad. Ik heb Christus niet nodig. Nou, dat vond ik op een gegeven moment potsierlijk om te gaan geloven. Ik vind het zo'n wonderlijk besef dat bijvoorbeeld een aantal suïcides die we de afgelopen 10 jaar hebben gezien, Wim Brandt, Karen de Bok, directeur van de VPRO, Aniel Ramdas, jouw vriend, Joost Zwageman, dat mensen zijn die allemaal in dezelfde soort van omweld werkten, waar de idealen met hoofdletter I werden geschreven jarenlang. En ik vroeg me af dat bijvoorbeeld een Joost Zwageman naar dit soort religieuze ideeën is gaan reiken. Heeft dat te maken met wat ik net signaleerde, dat er iets teloor is gegaan als het gaat om wat we wilden met de wereld? Nee, vind ik veel te algemeen gesteld. Hoe zou jij het zelf invullen? Ik zou dat bij Joost Zwageman bijvoorbeeld echt niet weten. Ik kan hooguit zeggen dat ik wel degelijk een godvormig gat in mezelf begon te voelen. Ja. Naar de woorden van Frans Kellendonck, de schrijver. Een godvormig gat in mijzelf. En dat probeer je dan te vullen. Maar heb je dat ook om je heen gezien? Dat jij niet de enige was met dat? Nou ja, je noemde Willem-Jan Otte en Vonne van der Meer. Dat zijn mensen met wie ik naar de kerk ga. Dit zijn ook vrienden geworden. Die hebben dat voor mij al gedaan. He, dus voordat ik naar de kerk ging, deden zij het al een tijd. En die hebben mij zeker geholpen om dat ook te gaan doen, ja. En nou is er iets heel bizars. Jij omschreef Delano, jouw geliefde, als het definitieve godsbewijs voor jou. Nee, niet definitieve, het godsbewijs voor overtuigende, mij. Overtuigende, ja. Was de term. Gelooft hij nog? Hij gelooft zeker. Hij is een hele religieuze man. Niet meer in de Rooms-Katholieke Kerk. Althans, hij gaat daar niet naartoe. Want hij vindt dat, en dat snap ik heel goed, vervelend dat daar zo'n witte Christusfiguur altijd hangt. Hij is natuurlijk opgegroeid in Suriname, waar het koloniale project heel erg gekoppeld was aan de witte Christus, aan de blanke Christus. Ja. Die werd uitgelegd aan de bruine en zwarte mensen. Daar zitten natuurlijk heel veel narigheden die ik heel goed kan navoelen, al ben ik zelf geen Surinamer. Maar hij is een buitengewoon religieus mens en eigenlijk is hij altijd zo gebleven. Het is een hele religieuze man. Maar nu liggen er dus twee hoofden op die kussens, waarvan één hoofd een katholiek hoofd is. Hij is, en een ander hoofd is niet katholiek. Hij is een buitengewoon katholiek. Dat wil hij alleen nog zelf niet weten. Het is toch te boeiend voor woorden, dit. Er is een communiefoto van Delano. En dan is hij de 6 of 7, als je de eerste heilige communie krijgt. En eerlijk gezegd, dan is een hele devote foto in Suriname gemaakt. En dan bidt hij zo. En dan met die prachtige ogen zo ten hemel geslagen. Nou, dat is Christus. Dat kan je niet, dat is gewoon Christus. Maar nu kom jij in de positie, Stefan, of je wil of niet, dat jij dus zegt hier live voor een microfoon in Kunststof van hij zegt wel dat hij geen katholiek meer is. Maar ik zeg dat dat wel zo is. Hij heeft een buitengewoon katholiek gemoed. Ja, maar dat klinkt natuurlijk toch bijna zelfbenoemd priesterlijk. Ja, dat zit ook al een beetje in me. Maar hoe zou hij dit beluisteren? Oh, dat vindt hij heel leuk. Ik heb dat ook vaak tegen hem gezegd, natuurlijk. Het is ook een spotternij, hè? Het is ook een beetje scherts. Maar ik zeg dat natuurlijk heel vaak tegen hem. Ach, je bent zo katholiek, houd toch op, Delano. Ja. Dat weet hij heel goed. Als je nou zou overlijden, al dan niet ten gevolge van dit interview. Zoveel eer ga ik je niet aandoen, nee, spijt me. Nee, dat snap ik. Ja. Is er dan een nieuwe naam als? Ja, ik zal bijvoorbeeld Delano wederzien. Dat denk je. Ja, dat denk ik. Want zijn liefde zal er zijn. Houdt niet op. Enige tijd geleden mocht ik Paul Blokhuis, de staatssecretaris, ChristenUnie interviewen voor de Volkskrant, samen met collega Pieter Webeling. En die heeft een dochter verloren, Julia, 18 jaar, aan een auto-immuunziekte. En hij zei, ik zal haar fysiek weer in de armen sluiten en vragen hoe het ondertussen in de hemel is geweest. Hoe ver zit jij van dat beeld af? Het fysieke vind ik moeilijk. En hoe het in de hemel is geweest vind ik ook moeilijk. Maar dat de liefde niet stopt bij mijn dood, de liefde tussen mij en Delano en mij, dat geloof ik wel degelijk. Ja. En wat voor hoe dan? Ik weet het, niet. Ik weet het echt niet. Nee. Wist ik het? Ik hoefde het niet te geloven. Hè? Hey, en dan gaan we je begraven. Gaan we dat doen? Het liefst met een grote uitvaartmis, met koor. Dat is heel belangrijk, dat er echte menselijke stemmen zijn ter plekke. Dus niet een bandrecorder of wat dan ook. Koor, mensen, mannen, vrouwen die zingen. En dan gewoon op katholieke wijze. Ja, en dat houdt... In Paradisum, kist, dragers, liefst ook al een beetje Surinaams. Dat ze een beetje gaan swingen. Met wierook? Dat vind ik... Wierook, heel veel wierook, veel zegenen. Priester, priesteres. Je krijgt lol in, hè? Alles, in je eigen begrafenis. Ja, natuurlijk, ja. En mooie muziek. En ook fijn veel wijn daarna. Ja. Rode wijn. Geen miswijn, want die is nee, echt maar goede rode wijn. Wel een beetje goede. Ja, ja. Dat geldt ook voor Delano, dat hij ook op zo'n manier uitgeleiden zou willen. Ik wil meer Surinaams. Ik wil ook wel Surinaams. Hè, dus met het bewegen van die kist, dat vind ik erg mooi. Wat Surinaams vaak doen, Creoolse Surinamers. Maar ik denk dat hij ook met een aantal Winti-rituelen wel degelijk erbij zou willen. Maar goed, dat vind ik ook heel goed. Dat is ook heel religieus. Ik ga je nog één hele intieme vraag stellen. En dan mag je ook gewoon op zwijgen. Hoe bid je? Zoals ik spreek. Zo. Je spreekt tot hem? Ja, tot die. Vader? Tot hem, of Nico. God, zeg ik. Ja. En nou is er heel veel misverstand over dat bidden. Voor de een is het bij wijze van spreken een verzoekplatenprogramma. Kunt u dit, kunt u dat? Voor de ander ligt het heel anders. Hoe vul jij dat bidden in dan? Ja, dat is tussen mij en God. Dat ben ik nu even je biechtvader. Nee, je bent niet mijn God, het spijt me. Ik vind je een heel aardig vent, maar dat ben je toch echt niet. Ja, nou, de mooiste verhalen zijn de geheime verhalen. Ja, zeker. Ja, ja. Godschaamte heet jouw boek. Ik vond het biologerend om te lezen. Fascinerend, ja. En dat blijft een absoluut raadsel. Ja. Wat geef je ons nog mee op je tegel? Oh ja, de tegel. Dat is wel heel goed dat je dat zegt. Ik had er wel over nagedacht, namelijk. Zal ik het zeggen? Ja. En dan schrijf ik meteen. Ja. De schaamte beamen. Oké, dat onder ogen zien. Ja. En dus niet Anja Meulenbelt. Niet de schaamte voorbij. Nee. Nee, de schaamte is er, maar moet je in baden. Zeg amen, het zij zo, het is zo. Okay. Dit was Kunststof en straks na de klok van 8:30 langs de lijn en omstreken. Tot een volgende keer. Dank meneer Sanders. Morgen op deze zender, Maandjaren. En maandag zijn wij weer. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. Je espresso-machine houdt van zacht. Je vaatwasser houdt van zacht. Je douche houdt van zacht. Zacht houdt van Aquacel. Ga naar aquacel.nl voor 100% zacht water. 100% kalkvrij. Aquacel. De kracht van zacht. Yes. Zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Aquacel. 100% zacht water. 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Instromen kan op ieder moment. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust.